राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन अमावस्या 12 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद भीना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब बोलो कोई बात आई हो तो भाई मन में हमारे मन में तो आई नहीं है, बस पूछ लिया कोई कह देंगे आ जाएगी मन में, अभी कोई आई नहीं है। अमुक सावकारी बात मानो इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है मनुष्य, जीवन मुक्ति का प्राप्त कर सकता है। तो इस बाद में फिर वर्तमुनि क्या मतलब वर्तमुनि की तरह वो कर्म वापस जन्म के कारण हो जाते हैं क्या, दोबारा जन्म हो सकता है क्या? हो सकता है। शेष पड़े जो अनंत जन्मों के कर्म भले वो उसको फिर से जन्म धारण करा सकने की सामर्थ्य है क्या उन कर्म भलों का? सामर्थ्य नहीं है, भगवान देते हैं। जन्म लेने पर ही मिलता है मुक्त नहीं, जब जब प्राणी मुक्त हो जाता है तो कर्म फल किसको छुएगा, यही बात है ना? क्या कर्म? जब प्राणी मुक्त हो जाएगा तो कर्म फल किसको छुएगा? मुक्त होने के बाद नहीं होता, मुक्त होने के बाद नहीं होता जन्म, और जन्म होता है तो केवल दुनिया के उद्धार के लिए होता है, उसके लिए नहीं होता। शंका क्या है बताओ? जैसे वर्तमुनि का दोबारा जन्म हो गया, मेरे अंतकरण का मतलब है जैसे जो अनंत जन्मों के कर्म पड़े और भी तो जीव के प्राणी के पड़े हैं ना पीछे, जो शरीर में आए हैं प्रारब्ध के रूप में, उसके अलावा जो दूसरे जन्म होते हैं जो कर्म पर पड़े हैं वो तो मतलब उसको जन्म करवाने का हेतु नहीं होते, जन्म होने पे तो वो लागू पड़ जाते हैं, भोगने पड़ते हैं ना। जन्म में 84 लाख जोड़ी में भोगता है, वृक्ष आदि जोड़ी में भोगता है, स्वर्ग में भोगता है, नरकों में भोगता है, भोगने लागू नहीं पड़ता। ये नहीं भोगने के लिए ही है दूसरी जोड़ियाँ, मनुष्य के सिवाय दूसरी जोड़ियाँ केवल कर्म का फल भोगने के लिए ही है। 84 लाख जोड़ी और नरकों के कुंड पापों के भोगने के लिए है, और स्वर्ग आदि ऊंचे लोग है वो पुण्यों के भोगने के लिए है, सिवाय मनुष्य के सब भोग योनि है। शंका क्या है बताओ? वे भोग योनि है। शंका ये है कि शरीर से अलग जो प्रारब्ध जो अनंत जन्मों के शेष पड़े हैं, तो जीव जब जन्म लेता है तभी वो भोगने पड़ते हैं, अगर जन्म नहीं लेगा तो वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे क्या? ना बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कर्म कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों कल्प भी जातो भी बिना भोगे नष्ट नहीं होते। ना मनुष्य में मुक्त हो सकता है तो फिर तो नहीं भोगना पड़ता, ना फिर नहीं भोगना पड़ता। जैसे ये मकान है और एक ही दरवाजा हो तो इस दरवाजे चूकने के बाद फिर ये दरवाजा मिले तभी जाएगा, नहीं जा सकता बाहर, और जगह भोग ही भोग करना पड़ेगा, पाप और पुण्य दोनों का। वे भोगने भोगने से खत्म कभी नहीं होंगे। अनंत जन्मों के कर्म भोग करके नष्ट कर दे ये असंभव बात है, ये तो मनुष्य जीवन में भक्ति कर ले, भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, भक्ति कर ले, वे योग का साधन कर ले, जिससे ये सब प्रकार मुक्त भोगे जाए नष्ट हो जाए, ये इस जन्म में होते हैं, ये मौका इसी जन्म में ही है, स्वर्गाधिक जन्म में भी बात है नहीं। किसी किसी जीव की दूसरे जन्म में भी मुक्ति हो जाती है, वो एक अपवाद स्वरूप है, मनु किसी के लिए हो जाए कायदा नहीं है, यहाँ कायदा है, मनुष्य जन्म मिलने पर मुक्ति का दरवाजा है, नहीं जावे ये गलती है इसकी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जे ही परलोक संवारा सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताय काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य जन्म है ये साधनों का तो धाम है, मकान है, इसमें खजाना है और मुक्ति का ये दरवाजा है। ये टूटने के बाद फिर दरवाजा नहीं है, वहां साधन करने का धाम भी नहीं है। यही शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन से ही परलोक, इसको पाकर परलोक नहीं किया तो सो परत्र दुख पाव ही सुन धुनि धुनि पर चाहे सिर धुनि धुनि पर जाए और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। ईश्वर ने ऐसा ही कर दिया, समय ऐसा ही आ गया, हमारा कर्म ही ऐसा है, सब मिथ्या दोष है। इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है पापी से पापी अपिचेत सुदुराचारो बलते महामंडली भाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, चाहे पूर्व जन्म के पाप हो चाहे इस जन्म के पाप करता हो, वो भी मुक्ति चाहे तो सब पापों से मुक्त हो सकता है इस जन्म में। अब शंका बोलो। ठीक है, और जन्म नहीं होता, बिना भोगे नष्ट नहीं होता, ब्रह्मा जी के ही हो जाए चला जाए तो भी ना भुगतम क्षीयते कर्म, अभुगतम कर्म न क्षीयते, कल्प कोटि सैकड़ों कल्पों तक कल्प होता था, सहस्र युग पर्यंतम महारी एक सौ चतुर्युग होती है ना, एक चतुर्युग सतयुग त्रेता द्वापर कल, इसकी एक चतुर्युगी हुई, ये हजार चतुर्युगी होती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और हजार चतुर्युगी होती है तो ब्रह्मा की रात होती है, ये कल्प होता है। ऐसे कल्प सैकड़ों चले जाए तो भी किए हुए कर्म नष्ट नहीं होते। और अभी मौका है, अनंत जन्मों के कर्मों का नाश करने की शक्ति अभी है, योग्यता है, साधन है, ये चाहे तो कर सकता है। इसमें साधन ही साधन है, इसमें बीमारी आवे तो साधन है, अपमान होवे तो साधन है, इसमें निरोगता भी साधन है, रोग भी साधन है, मान भी साधन है, अपमान भी साधन है, सुख भी साधन है, दुख भी साधन है, जितने यहाँ आते हैं सब चीज केवल साधन ही साधन है। इनका उपयोग ठीक किया जाए तो जीवन मात्र साधन बन जाता है और मुक्ति हो जाती है। तो ये मौका है अभी, और ये चूक है फिर चूकन चौरासी है। कोई शंका हो बोलो। साधन पे ज्यादा जोर दें या असाधन? असाधन का त्याग करो पहले, जोर साधन का देने से असाधन छूट जाता है और असाधनों के त्याग करने से साधन होने लगता है। असाधन पहले ही छोड़ना है, विचार अपना छोड़ने का, असाधन कोई हमारे जीवन में ना रहे, ये पहले है। साधन विरुद्ध काम हमारे न रहो तो फिर छूट जाएंगे। उद्देश्य पहले बनता है, कार्य पीछे होता है, ध्येय पहले बनता है, लक्ष्य बनता है, हमें ये जाना है, जहां से यहां से हमें बद्रीनारायण जाना है तो ये लक्ष्य पहले बनता है, पीछे यहां से यात्रा शुरू होती है। ऐसे ही साधन करने का लक्ष्य पहले होता है हमारे इसमें, इस जन्म में अब साधन करना है, भजन ध्यान करना है। विचार ये जो साधन का इसमें ध्येय बनता है, ये बात कहते हैं आप लोगों की दृष्टि से, वास्तव से पहले भगवान ने यह जीवन दिया ही मुक्ति के लिए है। भगवान का विचार है कि अपना ये कल्याण कर रहे तो उद्देश्य बनाए, पहले शरीर मिला है पीछे, शरीर मिलने पर वो याद नहीं हो तो साधन यहाँ पर अपना उद्देश्य बना ले, नहीं तो उद्देश्य पहले बना हुआ है। यही तनु कर फल विषय न भाई, विषय भोगना संग्रह करना इस शरीर का फल है ही नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति भी वो भी नहीं है, केवल कल्याण के लिए है, भोग भोगने के लिए शरीर है, यही नहीं विषु भोग है, इसलिए शरीर नहीं है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, इसको खेत कहा है, खेत आराम करने के लिए होता है क्या? कोई खेती करे, खेत में जावे तो आराम करने ले जाते हैं। ये खेत है, खेत कमाने का है, परिश्रम करने का है, उपार्जन करना। वो उपार्जन करके फिर खेत में, फिर गांव में खाओ, फिर घर में बैठे। तो ये शरीर खेत है, खेत आराम करने के लिए नहीं होता है, परिश्रम करने के लिए होता है। आराम करने के भोग भोगने के लिए नहीं है, शरीर है ही नहीं, केवल अपना कल्याण करने के लिए है। और बिना भोगे कर्म नहीं होता है। यहाँ पर अगर भक्ति में लग जाए तो कर्म मिटा देते हैं भगवान, अगर ज्ञान में लग जाए तो स्वयं ही कर्म को छोड़ देता है। ज्ञान में, योग में कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीय थे, अगर ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं और योग से भी नष्ट हो जाते हैं, सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। और भगवान के शरण हो जाए तो भगवान नष्ट कर देते हैं। फिर भजन करो मस्त, भी कोई कर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान में लग जाए। भगवान के भजन बिना कोई मिनट भी खाली ना चलाए, कोई क्षण भी खाली ना, इतना निगाह रखे, भजन करे, उसके उद्धार करने का काम भगवान के जिम्मे है। इस वास्ते भगवान निष्ठ है। वो निष्ठा दो तरह की बताई, लोकेश में द्विधा निष्ठा, एक योग निष्ठा एक सांख्य निष्ठा। मानो कर्म योग एक दो, एक ज्ञान योग, दो निष्ठा है। ये शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, केवल प्राप्ति के लिए। इसमें जितने काम किए जाए वो सब केवल कल्याण के लिए ही किया जाए। घर का धंधा भी भगवान की प्राप्ति के लिए, खेत का धंधा भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मिल में काम करना भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, रेलवे में काम करना भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यहाँ खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही करना है, धन की प्राप्ति के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए नहीं। वो कर्म करने से धन मिल जाएगा और अनुकूलता मिल जाएगी, मन सुख भोगने के लिए नहीं है। भोगने लग जाएगा तो भगवान से विमुख हो जाएगा, सुख भोग में लग जाए तो। तो ये शरीर केवल भगवान का भजन करने के लिए है। उसमें भगवान ने युक्तियां ऐसी बताई है गीता में कि यत करोश यदश्नासि यत जुहोश ददास यत यत तपस्या सिखोन्ते तत्कुरुष्व अर्पणम। मेरे अर्पण कर दो। अब जैसे आप यह सत्संग में आते हैं तो घर से चलते ही एक एक कदम भगवान के अर्पण करते रहो। भगवान के लिए जा रहा हूँ, एक अर्पण भगवान के लिए है। भोजन करना तो भगवान की प्राप्ति के लिए, टट्टी पेशाब फिरना तो भी भगवान की प्राप्ति के लिए, कपड़ा ओढ़ना तो भी भगवान की प्राप्ति के लिए, स्नान करना तो भी भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। भगवान ने ये शरीर दिया है तो इसको मलमूत्र साफ कर, इसको साफ कर देना, ये भी भगवान की प्राप्ति के लिए। कोई काम ऐसा नहीं कि जो संसार के लिए किया जाए, और भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाए। उन कर्मों से संसार की बड़ी भारी सेवा होती है। भगवान के भजन में लगने वाले आदमियों के द्वारा संसार की जो सेवा होती है, वो संसारी आदमी धन लगाकर भी सेवा नहीं कर सकता। संसारी सेवा अब साफ होती है। उनका केवल ध्येय परमात्मा की प्राप्ति का हो तो संत महात्माओं के द्वारा दुनिया की बड़ी भारी सेवा होती है। लड़ाई झगड़ा मिट जाता है, संताप मिट जाता है, चिंता मिट जाती है, जलन मिट जाती है, हलचल मिट जाती है। ये प्रत्यक्ष बाधा है सत्संग से। इसमें शंका हो तो बोलो, मेरे तो देखा हुआ है, मेरे में तो बातें बीती है, मैं जानता हूँ इन बातों को। आप शंका हो बोलो। क्या रोग में अपमान में विपरीत, रोग में अपमान में विपरीतता का कैसा मन, रोग में अपमान में निंदा में पापों का नाश होता है, इसमें शुद्धि होती है। आप साफ ही प्रसन्नता रखे इसमें, रोग में पापों का नाश होता है, प्रत्यक्ष फल है ये। आप देख लो, आप बताऊं आपको युक्ति, जिस आदमी को बीमारी आई है, बीमारी से ठीक हुआ है, उसको भगवान की भक्तों की बात सुनाओ तो आंसू आ जाएंगे, उसके गदगद हो जाएगा वो जल्दी, क्योंकि पाप नष्ट हुए हैं वो उसके। ये करके देख लो, औरों को करके देख लो, औरों को हमारे देखी हुई बात है, आपकी देखी हुई है, आप ख्याल नहीं करते। भगवत संबंधी बातों का बड़ा असर होता है, बीमारी से उठता है ना, और तो भगवत संबंधी बातों का बहुत जल्दी असर होता है। क्यों असर होता है? कि बीमारी से पाप भोग लिए है। जैसे स्नान करके आदमी शुद्ध हो जाता है, इस तरह से पाप का फल दुख भोगने के बाद में शुद्ध हो जाता है। तो ये तो शुद्ध करने के लिए है, निंदा है, अपमान है, बीमारी है, तिरस्कार है, ये सब पापों का नाश करने के लिए है, शुद्धि होती है इससे। इसका ख्याल रहने से बुखार में आनंद होता है, अपमान में आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, पीड़ा अलग होती है, चित्त की प्रसन्नता अलग चीज है। जैसे बात याद आ गई, बहनों माताओं के जो बालक होता है ना, तो बालक होने पर बड़ी ज्यादा पीड़ा होती है, शास्त्र में लिखा है, बड़ी भारी पीड़ा होती है, पर वो पीड़ा बच्चे को देखने से दूर हो जाती है, बेटा जन्म है। इस तरह से संसार का दुख परमात्मा की प्राप्ति की तरफ लक्ष्य होने से दुख दूर हो जाता है, दुख नहीं होता, वो दुख नहीं होता पीड़ा होने पर भी। जैसे समझदार आदमी अपने फोड़े के चीरा लगवावे तो चीरे दर्द होगा, पंदी के दर्द होने पर भी दुख नहीं होगा। जैसे आपके कांटा लग जाए पैर में कोई, और कोई निकालने लगे, ऐसा संस्कार करते हो, पीड़ा भी होती है, परंतु नाराज नहीं होते, दुख नहीं होता है। दर्द होना और चीज है, दुख होना और चीज है। दर्द तो होता है, पर दोनों दुख थोड़ी होता है, सुख होता है, कांटा निकल जाए, बड़ी अच्छी बात है, ठीक बात है। ये है कि नहीं? सीधी बात है। तो इस तरह से अपमान आदि होने से सुख होता है, प्रसन्नता होती है, कांटा निकलता है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, फायदा होता है। फायदे के लिए आप कष्ट करते हो, काम धंधा करते हो, पसीना आ जाता है, तो उसे दुखी हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है? शरीर में परिश्रम होता है, पसीना आता है शरीर में, मेहनत पड़ती है, परंतु रुपया पैदा हो रहा है, ठीक हो रहा है, काम हो रहा है, खेत का काम हो गया, धंधा हो गया, इतना दुकान का काम हो गया, परिश्रम पड़ने पर दुख नहीं होता। परिश्रम दूसरी चीज है, दुख दूसरी चीज है। दुख तो हृदय की चिंता है, भीतर के मन की चिंता है, और दर्द तो ऊपर का शरीर का है। तो शरीर का परिश्रम होने पर भी प्रसन्नता होती है। किसी तरह से आप गाड़ी में चढ़ जाओ, भीड़ बहुत रही, रात का समय है, और ऐसी भीड़ देख खड़े खड़े जतन कर पड़ता है, तो उतरते हो तो आज तो निहाल हुए, आ गए, राजी होते हो, नहीं तो आज तो आना बड़ा मुश्किल था। खड़े होने की तकलीफ नहीं होती है, पहुंच गए, ये सुख होता है। इसी तरह से परिस्थिति प्रतिकूल आने पर भी समझदार आदमी दुखी नहीं होता। वो कहते ठीक है, पापों का नाश हुआ, हमारा बहुत अच्छा है, इतना विघ्न हमारा चढ़ गया, इतने पाप हमारा नष्ट हो गए। इस तरह ये शंका तो बोलो, ये भगवत प्राप्ति का प्रमाण दर्शन से माने या अपनी कोई स्थिति से माने? हाँ जी, भगवत प्राप्ति का परिणाम है दर्शन से माने या अपनी स्थिति से माने? दोनों सही है। वास्तव में स्थिति का अनुभव होता है, दर्शनों का बहुत कम आदमियों का अनुभव होता है। स्थिति होती है अपने राग द्वेष, ये बहुत कम हो जाते हैं सत्संग करने से। देखो तीन बात याद रखे जैसी है, जैसे पहले कोई हमारे को गाली देता, तिरस्कार करता, तो उसका दुख होता था, उतनी मात्रा में अब दुख नहीं होता। जब साधन करने लग जाता है, कोई तिरस्कार देता है, गाली देता है, तिरस्कार करता है, तो उतना दुख नहीं होता और उतनी देर नहीं ठहरता और उतना जल्दी जल्दी नहीं होता। ये तीन बात है। यह तो होता है सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी, क्यों? इतना होता है पता लगा तो ये साधन होता है, और साधन होकर के और फिर धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। इसमें भी थोड़े अपमान से दुख होता था उसका परवाह ही नहीं होती अभी। पहली परवाह थोड़ा सा अपमान करते तो ही दुख होता था। तो इसका मतलब हम भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है अगर दुख कम होता है तो इसका मतलब हमारा साधन बढ़ रहा है, हम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। कहते हैं राजपूत ने रेखा रोई गाढ़ है, तो रेखा रोई से कितना दुख होता था, अब कितना होता है देख लो। नहीं होता। तो ये छोटे छोटे दुख तो मिट जाते हैं, दूसरे बड़े बड़े दुख रहते हैं, छोटे छोटे तो मिट जाते हैं सबका, थोड़ी थोड़ी बात में। तो इन तीन तरह में फर्क बताया, ख्याल करो सुनो फिर सुन दो। माना पहले जल्दी जल्दी दुख होता था, उतना जल्दी नहीं होता, देरी से होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी नहीं होता, एक बात तो ये होती है, एक होता है उस समय में जोर का भभका नहीं आता है, थोड़ी मात्रा में कम होता है, एक ये फर्क पड़ता है। और दूसरा उतनी देर नहीं ठहरता, पहले कोई अपमान कर तो खटकता दिन दो दिन तक, अब वो तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। इसके दृष्टांत दिया है, जैसे पढ़ने की आपकी पार्टी है, उसके ऊपर कोई लोह से जोर से लकीर खींच रहे हो तो वो लकीर वैसी रह जाती है, पत्थर की लकीर, वो मिटती नहीं है। और वही लकीर अगर बाड़ू पर रखे जाए धोरे पर टीवे पर, तो वह लकीर उतनी नहीं रहती, मिट जाती है। और वही लकीर पानी पर निकालो तो लकीर खिंचती रही, खिंचती लकीर दिखती है, मिटती जाती है। तो इस तरह से पहले का जो क्रोध होता है पत्थर की लकीर होता है, पीछे बालू की लकीर होता है, और पीछे पानी की लकीर होता है, और सिद्धा में आकाश की लकीर होता है, ऊंचे साधक में पानी की लकीर, और सिद्ध पुरुष में आकाश में अंगुली देख लकीर बनती नहीं, ये फर्क पड़ता है। तो साधक के दर्शन से कसौटी नहीं है, इन दोषों से कसौटी है, स्थिति से कसौटी है, ये फर्क होता है, ये फर्क पड़ता ही है। नहीं तो सत्संग शुरू हुआ और साधन शुरू नहीं हुआ है, फर्क कुछ नहीं पड़ा तो सत्संग कहां शुरू नहीं हुआ। सत्संग शुरू होने पर जरूर फर्क पड़ता है, ये तो बिल्कुल 100% बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। जो सत्संग करेगा साधन करेगा उसे जरूर फर्क पड़ेगा। ये तो जितने साधक है उनकी साधन के अनुभव की बात है, प्रत्यक्ष है। तो बात रहेगी में लाभ होता है, लोग है वो तो कहते थे इतना देर सत्संग क्या हुआ तुम्हारे, कुछ नहीं हुआ, परंतु खुद को पता है। एक बात बताओ मेरे बीती हुई, हम यहाँ पढ़ते थे तो पढ़ते हुए एक दो वर्ष हो गए, फिर हम गए बाहर तो लोगों ने कहा कुछ सुनाओ, तुम पढ़ कर गए हो तो व्याख्यान दे दे लो, दो तीन वर्ष पढ़ गए नहीं दे सकेगा, अब वो पढ़ा हुआ क्या सुनाएगा आपको, पढ़ा हो आप पढ़े हो सुनाओ सुना ढाण है तो ऐसा दग्न है मात्र ठक ठैक है कृपा समझ गए, तो पढ़े हो सुनाओ, पढ़े हो सुनाओ एक चीज ऐसा भाई आ समझ गए। अब व्याख्यान कैसे दे भी वो पढ़ता है, पढ़ाई सुनाने की थोड़ी होती है, व्याख्यान सुनाने की बात तो बहुत देरी से आती है, योगी तो अभी से आती है, तो तीन वर्ष से पढ़ते हो व्याख्यान पता देते ही नहीं, क्या बात क्या पढ़ते हो, तो क्या पढ़ते हो बताओ, तो इस तरह से पढ़ाई में दूसरों को पता नहीं लगता। इस बात दूसरे आदमी कहते सत्संग करते हो, क्रोध आ गया क्या सत्संग करते हो, अरे सत्संग करते हैं साधन करते हैं तो साधन करने वाला जानते हैं। विद्वान एव विजानाति विद्वजर परिश्रमम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही समझता है, दूसरे नहीं समझते। गीता पर टीका लिख दी, कहीं नहीं लिख दी, कहीं नहीं लिख दी, हमने लिख दी और नहीं लिख दी, तो उनको समझेगा कौन, जो गीता का मर्म समझता है, इसमें आकर्षित चला है, उसकी समझ में आती है कि ये ठीक लिखा है, ये बढ़िया है, ये घटिया है, पता लगे यूं क्या पता लगे। आपके काम पड़ता उन बातों को आप जानते हो, आप काम नहीं पड़ता हो कैसे जानोगे, आपको मछली लार देखा जाए कोसी मछली बढ़िया है जान लो बीन पीन पाठीन पुराना पुराना और पाठीन मछली बढ़िया होती है बताओ आप बताओ पहचान लो मानसो पहचान ये बढ़िया है घटिया है बढ़िया घटिया नहीं होता है क्या उसमें मानसो बढ़िया घटिया होता है कि नहीं तो एक आदमी समझ लेगा क्या समझ लेगा काम ही पड़ा तुम काम तो पड़ा नहीं साधन करना तुम साधन करते हो क्या हुआ तुम्हारे अरे भाई तुम्हारे को पता ही नहीं इस बात का वो क्या बता बेचारे वो जानते हैं वो बताते हैं तो विद्वान ही भी जानाती विद्वजन परिश्रम विद्वजन का परिश्रम को विद्वान जानता है जानकार आदमी जानता है देखो इतने कितनी योग्यता संपादन कर ली दूसरों क्या पता कितने हो गए हो अपन क्या जानेगा नहीं वंध्या भी जानाती गुरुवीम प्रथम प्रसव वेदना बालक पैदा होने से कितना दुख होता है इस बात को बांझ की जाने प्रसव की पीड़ा मन को क्या पता प्रसव पीड़ा कैसी होती है बीती सोई वैद जिसमें बीती वो जानता है जगह तो साधन नहीं किए हुए आदमी तो आपको सब वो फैल कर देंगे कि कुछ नहीं इतना मतलब साधन करता है देखो क्रोध आ गया देखो इसमें लोभ आ गया देखो कामना आएगी क्या साधन किया तुमने तो वे तो कह देंगे ऐसा परंतु साधक होगा वो नहीं कहे वो जरा ठीक है फर्क पड़ा है अरे खुद के फर्क पड़ता है कभी कभी लोगों के कहने से भ्रम हो जाए भाई बात तो ठीक कहते हैं ये हमारे फर्क तो नहीं पड़ा ऐसा पाते हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा है साधन करने वाला भी ये चिंता हो जाती है कि हम इतने साधन करते हैं क्या फर्क और कोई फर्क नहीं दिखता हमें तो खुद को नहीं दिखता विचार कर दो दिखता है इस बात से भगवान ने मासू से दो बार कहा है एक साधन के लिए कहा है एक सिद्ध के लिए कहा है मन बहुत ऊंचा चढ़ गया उसके लिए मासू से वहां और मासू से संपदम देवी मभी जाते देवी संपत्ति में आई है तुम घबराओ मत तुम्हारी देवी संपत्ति आई है मासू से संपदम देवी में अभी जाते से पांडव देवी संपत्ति को प्राप्त हुए ठीक है घबराओ ठीक है तुम्हारा साधन ठीक चल रहा है तो अच्छे पुरुष उनको पहचानते हैं कि पहले क्या था आज क्या है पहचानते हुए नहीं तुम्हारा ठीक है तो ऐसे उन संत महात्माओं से अपने पूछ लिया करो ये पता लग जाए अपनी बात सामने रख दी ऐसी ऐसी अवस्था है तो उसे पता लग जाए परीक्षा हो गई तो जिस विषय में जो जानकार है वो उस विषय में कह सकता है दूसरा क्या कहेगा हर एक विषय में जिस विषय में ज्ञान है उस विषय में बता सकता है जैसे काम ही नहीं पड़ेगा क्या बता रहे अभी मेरे को क्या कुरान में कौन सी आयत क्या करती है को क्या मैं क्या जानू और कौन सा अर्थ ठीक है कहां तक ठीक है मैं क्या जानू बात को अब गीता जी का अर्थ करे तो मैं जानता हूं ये ठीक करता है ऐसे ये ठीक करता है ऐसे ये है ये गलती करता है जिसके पता लगे उसी में जिस विद्या में वो है उस विद्या के पर होता है तो अनजान आदमी तो आपको फैल कर देंगे सबको इतना प्रश्न सत्संग करते हैं कुछ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं है कई कहते हैं इनसे तो हम अच्छे हैं जो सत्संग नहीं करते हैं हमारे अच्छे ये तो सत्संग कर दें क्रोध कर दिया इन्होंने लोभ कर लिया इनसे तो हम अच्छे तो अच्छा अभिमानी है वो जानते नहीं सत्संग भजन करने वाले उस बात को जानते हैं कि कितना ऐसे कैसे हुआ है और साधारण रीति से फर्क पड़ता है मेरे तो सामने ऐसी ऐसी बातें आई है मैं उनको झूठी क्यों मानू कि आपके सत्संग करने से हमारे गांव में कला कम हो गई लड़ाई कम हो गई लड़ाई मिट गई हमारे ऐसी बात लोग कहते हैं तो क्या उनको मैं झूठी मानू बिना पूछे जाते हैं तो सत्संग करने से आदमी ने फर्क पड़ता है बहनों माताएं सत्संग करती है उनके सत्संग करने से अस्ते सत्संग मिलने पर फर्क न पड़े असंभव बात है ही नहीं लोगों के फर्क नहीं पड़ता है हम कैसे मान लें हम चुप हो सकते हैं क्यों कौन माता पसी करे इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सरदार शहर की बात है ट्रेनिंग के लिए आए हुए मास्टर लोग थे उन्होंने पूछा बोलो मैं सुनाओ बोलो तो पूछो तो एक आदमी ने बोला कि ये सत्संग भजन धारण करने से बड़ा नुकसान होता है रामायण आदि ग्रंथों से बहुत नुकसान होता है आदमी पतन होता है मैंने कह दिया मैंने सुन लिया बोलो अरे मैं खुद ही घोषाल नहीं बोलू थे पूछो कोई बात बता दू और तुम निर्णय कैसा होता है तो होता होता होगा, हम ये मानते नहीं हम तो आपकी बात को, पर बोलने की मेरी क्या जरूरत है, तुमने तो अपना सिद्धांत बता दिया, मैं क्यों बोलूं बीच में, मैं बोलने खुद ही नहीं चाह रहा हूं, पूछो तो बताओ, हमारे को मान्य नहीं है आपकी बात, इतना मैं कहता हूं। पंजाबी आए उसका नाम नुकसान होता है, बोल ठीक है। आसाम गए थे बहुत वर्षों पहले, तो एक आदमी मिला कि रामायण से बहुत नुकसान, रामायण जैसे खराब ग्रंथ कोई है ही नहीं, तुलसी ग्रंथ रामायण बहुत खराब है। अब बोलो अब क्या कहें बताओ, अब यह बात कैसी, कितना रामायण से लाभ हुआ है, कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ होगा, कोई गिनती नहीं कर सकता, कितनों को लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है। मेरे को आश्चर्य आता है, रामायण का पाठ होता है तो लोग अनजान बैठे रहते हैं, बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े सज्जन जो पढ़े लिखे नहीं है वे बैठ रहे हैं, सुपाही क्या अर्थ नहीं जानते तो बैठे रह रहे हैं, ध्वनि से आनंद आता है, और लाभ कैसे नहीं होता है। कलकत्ता में लाख दो लाख आदमी बैठे थे पाठ में, व्याख्यान में नहीं आते इतने, व्याख्यान देता हूं मैं तो समझता हूँ कि व्याख्यान में मैं समझाता हूँ लोग आवे, पर हमारा समझना उतना कीमती नहीं है जितनी रामायण का पाठ कीमती है। हम अभिमान तो कर सकते हैं कि हम समझा रामायण क्या समझोगे तुम पाठ में, हम तो समझा कर कहते हैं बात, हम समझाते हैं आप अभिमान पर नहीं कर लो, जितनी उपस्थिति पाठ में होती उतनी व्याख्यान में नहीं होती, ये तो हमारी देखी हुई बात है। तो रामायण के द्वारा कितना लाभ होता है, न समझने पर लाभ होता है, ध्वनि में मस्त हो जाते हैं आदमी, और चार पांच घंटा तक पाठ होता रह, नींद बहुत कम आती लोगों को, व्याख्यान में आने लग जाए क्यों को, और क्या बताओ रामायण से पाठ क्या नहीं होता लाभ, हम कैसे मान रहे हैं। ऐसा मत है, ऐसा मत हम बिना किसी हलचल के सहले, ये साधन नहीं हो जाएगा, सहले में साधन होता तो है, पर दृष्टि साधन की है कि भय है क्या है, नहीं है समता की स्थिति करने में साधन करने के ठीक है, नहीं तो हाकम कोई पूछता है वो आंसुप हो जाते हैं भय से, कभी रीस आए तो काम बिगड़ जाएगा, तो साधन का थोड़ा हो गया, बोल क्या समझे विचार, समझते नहीं जिस विषय में सुन, आज क्या है कि बेसमझी का ही आदर है, ऐसे बाप दादा मंदिर नहीं गया उन्होंने मंदिर में भेजो, अरे ये क्या मंदिर समझेंगे, और अनजान आदमी गए वहां नहीं गए, सेवा पूजा बंदे नहीं गए, नहीं पुजारी तो रखो तो समार को रखो मैत्र को रखो, अब पूछो वो क्या जानेगा, ब्राह्मण रोके नहीं मैत्र को रखो, देवड़ा निकल गया देखो तमाशा देखो, अब जिस विषय नहीं जाने आदमी कितना था, हरिजनों को नौकर रखना ही पड़ेगा, नौकरी में काम करना जानते नहीं, काम बिगड़ता है, हमारे को मिले कारीगर को कहते हम सिखाते वो सीखते नहीं, क्योंकि बिना सीखे उनको तनख्वाह मिलती है, क्यों सीखेंगे क्यों मेहनत करेंगे, हम सिखाते सीख तो लो और नहीं सीखते तनख्वाह बरोबर देनी पड़ेगी, क्यों हरिजन है, ये महान पतन की रीत है, बाबा कौन समझा कौन सा आदि अविद्या अटपटी घट घट बीज हरी, और कौन कैसे समझावे कुएं भांग पड़ी, अब कुएं भांग पड़ी जो शब्द आया हो जाए ना सह लो पागल और कैसे समझावे कि उन्नति करते हैं महान अहित करते हैं महान उनके नाश करते हैं, कह रहे जरा रुपया दो तुम पास मत दो तो उधार मिलना मुश्किल हो गया उनको, उन्होंने तो पता हुक्म दे दिया सर दशा क्या हो रही है गाँव में, कहीं को मत दो रुपया पास देंगे नहीं, राज ने कह दिया हरिजनों दिया पीछे मत दो तुम, बस हम सहायता कर रहे हो, सहायता हरिजनों का नाश कर रहे हो पतन कर रहे हो, हम उन्नति कर रहे हैं, पढ़ने के लिए हरिजनों को सीट मिलेगी ब्राह्मण को नहीं मिलेगी, गुरुकुल बीती हुई बात है, वो ब्राह्मण पंडित है वो तो हमारे लड़के को सीट नहीं मिलती समाज को मिलती है, और भर्ती हो जाए, ये बिल्कुल अकल दिवाला निकला हुआ अकल का, कैसे करना चाहिए बात आती है क्या करवा जाती है। मैं निंदा करना चाहता नहीं, पर बाप दादा पीढ़ियों तक कभी राज किया नहीं, उन्हें हाथ में राज वे क्या जाने, राज करने वाले जाने से परंपरा से करते आए, तो क्या जाने राज को शासन बैठी हुए बेड बगीचे चलावल ला करके हेडमास्टर बना दे, तो हेडमास्टर तो सूत्र का दो बड़ा हो जाएगी, हम क्या करेगा, इस वजह से काम बिगड़ रहा है आज। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नान च प्रतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। जहाँ पूज्यों का तिरस्कार होता है, अपूज्य की पूजा होती है, मन छोटे दर्द ऊंचा दर्द ऊंचे को छोटा कर दिया जाए, ऐसे बिगाड़ने से तीन बात, अकाल पड़ेगा और मृत्यु होगी, भय होगा, ये होगा ही। ये युग की महिमा के कारण वशीभूत नहीं है क्या ऐसा करने के लिए, जैसे कलयुग है ये? हाँ तो कलयुग है तो होशियार रहो, अब सी आ जाए जरा सी लग जाए, ये तो सी ला गया, सी सर्दी है तो निगर रखो, ऐसा नहीं होगा तो कलयुग का मातम नहीं ना, कलयुग तो आप ही करेगा, आप जो करते हो उसमें सावधान होने मत, आप किसी बीमारी नहीं है, कलयुग से होना कलयुग से करना पड़ेगा, ये है ही नहीं कहीं शास्त्र में भी कि कलयुग आगे उसमें ऐसा किया करो, ऐसा नहीं कहते हैं, कलयुग में ऐसा होता है, जैसे पहले आ गया गीता में रामायण में कलयुग में ऐसा ऐसा होगा, हाँ तो ऐसा होगा क्या, ऐसा करेंगे तो करेंगे भी कह देंगे, बट ऐसा करना चाहिए ये नहीं कहेंगे, तो प्रभाव से तुम बैठ जाते हो, अपने सावधान नहीं रहते, जाड़ा आया है तो सी लग जाएगा, जाड़ा आ गया तो रक्षा करो, तुम सावधान हो जाओ, सावधानी के लिए कहता है, ये थोड़े भी कर तुम करोगे ऐसे ही, हम अगर सब सात्विक प्रवृत्ति में आ जाएंगे तो कलयुग का जो एक समय है तो समय तो होगा, उसमें सी आया है खूब सीधे रहते रहते फोन फोन करने लग जाते हो, जाड़ा लग ही जाता है, अब तो आ गया ना तो उसको काम करेगा ही, आपको कपड़ा ओढ़ना पड़ेगा, शरीर बैठना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, ऐसा समय तो आता ही है, समय का असर तो होगा, पर समय का असर ये थोड़ा ही है कि भाई कलयुग आ गया जो पाप करो, अन्याय करो, ये थोड़ी है, कलयुग कहता नहीं मैं कलयुग में तुम पाप किया करो, कलयुग में और बात आई है, छूट आई है कि कलयुग में तुम्हारे से कम पाप हो तो भी तुम ठीक हो जाओगे, जहाँ परीक्षा में बैठने वाले बहुत छात्र हो जाते हैं उसमें एक नंबर पाना कठिन पड़ता है, और थोड़े और उसमें फेल करे तो संस्था फेल हो जाए, किसी को पास करना ही पड़ता है, तो आज तो पास करना पड़ेगा उनको थोड़े होने पर भी, तो कलयुग नुकसान की बात नहीं है, कल युग सुख युग आन नहीं, कल युग सम युग आन नहीं, जो कर अंदर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, ये छूट है कलयुग में, पाप करने थोड़ी गई है, थोड़ा करना भी हो जाएगा, भाई कलयुग है इतना ही अच्छा है, इतना किया है ये थोड़ी गया कलयुग पाप करो, असर होता है तभी तो छूट मिलती है, क्या भाई आज घड़ी नहीं हमारे समय क्या हुआ, देखो एक शंका होती है, शरीर छूटने से पहले अगर भगवान के दर्शन न हो हमारी आसक्ति संसार से मिट जाए, जड़ का हमारे पर असर न हो, हाँ। तो हमारे कल्याण में कोई बाधा आएगी, बाधा तो मैं कहता हूँ आप कैसे ही हो, अंत में आपको भगवान याद आए तो कल्याण हो जाएगा, कल्याण तो बड़ा सस्ता है, हाँ तो उसका हो जाए नहीं, मैं दूसरी बात कही, मुको आप भजन नहीं करते तो कल्याण हो जाए, ऐसी साधन अवस्था में अंत में भगवान ही याद आ जाए तब तो जाता कल्याण, और अंत में चूकता है तो एक जन्म और हो जाएगा, आप कहते हो सब सही, योग भ्रष्ट होगा, योग भ्रष्ट हो जाएगा, तो उस वक्त भगवत समृद्धि होनी जरूरी है, अब जरूरी, क्योंकि कायदा है यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वो उसी उसी को प्राप्त होता है, कानून है, अगर उस वक्त हम सन्निपात में है बेहोशी में है तो है सन्निपात है या बेहोशी है, बेहोशी जब हुई आरम्भ उसमें वो वृत्ति मानी जाएगी, जब वृद्ध सन्निपात हुआ है बेहोशी हुई है उस आरंभ में भगवान की याद है कि नहीं है उसको, जैसे हम स्कूटर चला रहे हैं दुर्घटना में सडन एकदम अकस्मात खत्म हो गए, अगर वृत्ति क्या थी उसमें, वृत्ति क्या थी तो उस वक्त का तो पता नहीं पता कैसे क्या हम क्या कहें भाई, जैसी वृत्ति होगी वैसा होगा। हमने जो भजन किया है, साधन किया है, वो जाएगा नहीं कभी, वो कभी। जैसे पहले कर्मों का फल कहा कि भोगना ही पड़ता है, ऐसे साधन किया हुआ फायदा करेगा ही, कभी नष्ट नहीं होगा। जब कुछ जीवन मिल जाएगा अगर ही काम किया हुआ जितना तो हो ही जाएगा उसका। मन अगाड़ी जन्म में फायदा मिलेगा, किया हुआ साधन अगाड़ी मनुष्य क्या होगा अगर नियत उसकी है, उसकी नियत भजन करने की है तो मनुष्य जन्म देंगे भगवान। अभी कोई कसूर कर ले उसको कैद करावे ना, तो आदमी कैद नहीं कराते, उसे देने की नियत है तो उसको मौका देंगे। कैद कब कराते हैं, जब उसके नियत देने की नहीं है तब, नियत की देनी हो तो कैद क्यों कराएंगे, कैद में और खर्चा लगेगा, क्या फायदा कराएंगे कैद। ऐसे उसके साधन करने के विचार है तो उसको भगवान मनुष्य भी देंगे मौका देंगे, ठीक है। समय देखो कही हो गया।